Luister naar het getal. Zeg het na en omcirkel het. Luister eerst naar het voorbeeld. 12. A. 16. B. 13. C. 11. D. 15. E. 14. Controleer je antwoorden.